yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda. Başımı da yesin anam bu sevda. Çıkma başa açık, haydi dama çıkma başa açık. Arpa var garagın çık, aman arpalar garagın gelmedi ne fayda. Başımı da